zraz dokarczy pod swojego syna. A żeby nie tańcował z ubogą dziewczyną, z ubogą mi nie lacie, bo tata mnie nie chce. Poczekajcie rodzice, bo was pan pusta chce. Z ubogą mi nie dacie, bo tata mnie nie chce. Poczekajcie rodzice, bo was pan pusta chce. Rozmarzy.